Ja, we zijn in Ruparé, waar een bijeenkomst is, de eerste actiebijeenkomst van de nieuwe vredesbeweging. En nou, er zijn ook allemaal steentjes hier. Ik zie XR Just Snel. Ik zie de vierde golf. Onverdeeld open. Hoi. Oh, dat is een vredesvlag. Oh, op 22 maart houdt Henk Baars, voorzitter van de Vredesbeweging Kerk en Vrede, een lezing over het in 2024 verschenen boek Veiligheid opnieuw doordenken. Daar heeft Saskia Molin ook al een aantal keren over verteld. En dat is op 22 maart in het Ita Wegmanhuis op de Weteringschans om 2:00. Oh, maar dat kost wel €10. Maar goed, dat is, daar kun je naartoe. Dat gaat over het boek Veiligheid opnieuw doordenken. En van de werkgroep Inclusieve Veiligheid. En dat boek ligt hier ook in grote stapels. Dus dat is interessant. Ik zie hier een duif. Van. En een UFO zie ik. Ruimtereizigers. De boemerang van oorlog en geweld. En dan is er een stage van de Religions for Peace. Ik ga nog even verder, want ik ben ook erg geïnteresseerd in de groep Sabeel. Sem over Semieten, antisemieten. Doeboek burgerschap. Er is alles te koop hier. Het krijg te koop, te leren. Meneer Pronk, mag ik u storen? Als je het goed vindt, ga ik eerst dat toilet, dan kom ik terug. Oh ja. Nee, niet de groep, maar zoek het stalletje. Peace takes brains. Alle hens aan dek. 6 pijlers voor een vreedzame wereld. Van Dolf Kessler. En dan is er een boek in het Grieks. Waarvan ik geen idee heb. Het enige wat ik kan lezen is Michiel Driebergen, Dolf Kessler, Kees van Ruiven, Ruud Meij, essays. Dan is er het platform Vrouwen en Duurzame Vrede. Zullen we dan nu over vrede praten? Dat is bij de vraag. Peace as always. Is er. Stop de oorlog Amsterdam natuurlijk.